ذکر کی دی آیت لاندی دا نقطہ یاد کا دا ما سکا چونکہ دا اس دین جلد اسی دا مسئلہ پاول جلد کی رازی وما سکا دا خاص تفسیر دی 256 ما سکا دی حاصل دا ارجال قوامون ارجل قیم علی المرآہ ہر سڑے نگران دے بادشاہ دے پخپلی خزے باندے پخپلی اے ہوا رئیسوہا و کبیروہا والحاکم علیہا و مؤدبوہا اذا اوجت دا سڑے رئیس دے کبیر دے حاکم دے دے سردار دے دا خزے مچر دے دا خزے نا کور کے امور دا کور کے دے مشرت دے دے دے حاکم دے دے ادب ورک ان کے دے دے خزے لخدے ادب ورکے فیصلی دے دے دے مشر دے دے بیاوی و لہذا کانت نبوت مختص تم بے رجال نبوت خاص پسڑوں پورے نبوت اور امارت بادشاہ سلطنت اے صدارت وزارت عظما اے دیو پاٹے مشرت داموچی آواز وزیر نشی کے دے نہ وزیر نشی کے دے دیو پاٹے مشرم نشی کے دے پوش ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن ابن کثیر ذکر کرتی مسئلہ حل شو او الحمدللہ مسئلہ حل کی تفسیر کبیر دیدہ کی او نقطہ لکھ لیدہ نو صبح سنکم پخواب میں باس کو دے اس دل تو ضرورت نہیں سرے صرف دے الرجال قوامون تفسیر کبیر دے ما سکا جل نمبر 10 دے صفحہ نمبر 88 دا وعلم اس دکتا خبرہ ان فضل رجال النساء حاسم جن کسیرہ فضیلت دا سرو پا خود باندے پڑی وجوہ سر دے اور بعض داغی نے صفات حقیقی دی اور بعض احکام شریعہ دی اور بیا صفات حقیقی دی از بعض کے لئے اگر آخر کوئی حق صفات حقیقیہ داغی مرجع امرین اتدا الالعلمی و الالقدرت یو علم دے او بل قدرت دے ولا شکا اور پتی کی شک نشتے انو قول رجال و علومہ اکثر دے سڑو علم او دے سڑو عقل دے خودو علمنا او دے خودو دے عقل نمخ کرے ولا شک ابلا خبر ان قدرتهم قدرت تسرو الاعمال الشاقه اكملوا فاعمال الشاقه باندر كامل دي سمانا کتو خذ ڈریوری کولشی خ ان خذ تک خالی کولشی چ د پیاز نہ ڈک راشی الگانو بورو نہ ڈک ٹرک راشی نو خالی بئی کی ہا اپ لسم منزل بان قوازی بکارو کی اعمال الشاقه وفلحاظ سببین حسلت الفضیلت الرجال علی النساء اب یاد مخوی عقل حزم کے قوت کے کتابت کے فروسیت کے پوشتلو کی بل وین من انبیاء والعلماء انبیاء پکی دی لول عالمان وفیهم الامامت الکبرا والصغرا امامت کبرا و امامت صغرا صغرا کبرا دی منطق نہ تھا صغرا امامتی دا غمیرات چو زبا کے ناس دیما او کبرا امامت آغد سو پھر اسلام آباد کے چائے اختیاری نو میں ناز لو خا وفل ان کے ہاں الآخر ہی وفل آزان و الخطبت و الاعتکاف و شہادت فی الحدود و القصاص بالاتفاق دا دیر اگدی مسئلی دی ٹھیک شو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اور تفسیر نظم دردی مکان معنی لکھی تھی داد ما سکا پیزم جلدے اور دلی صفحہ 269 دے الرجال قوامون علی النساء فی التادیب والتعلیم وکل امر و نهی ہر یو امر نہی چوی بیاوی رجال کی قوت تے شجاعت تے لہذا کان فی الانبیاء اور دارگی عقل دین پہ اعتبار سرا اور بیاوی وقال اللہ تعالی للرجال وقال اللہ تعالی للرجال انفروا خفافا و ثقالا وقال للنساء وقرن فی بیوتکن سبحان اللہ نظم درد اللہ سرو تو ان فرو حفاف و سکالا زمانا تو کورس اللہ پلار کیوں جنگے گا اور اللہ کریم خود طویل سر و کرن فی بیوت کننا دوپٹا پہ سروا چوا آرام سر پکور کے کینا سبحان اللہ مبارک اگا خزا درونا مبارک اگا خزا دا جب دوپٹے پہ سر وی اور پیزو وقت مز کی اور پلاس کی تسبیح وی اور دے اللہ کریم دا احکام و اطاعت کی اور دا خپل دا زود دا حکمون و اطاعت کی دین خخ دا جہان کے بلے نشترے عادیس کرا دی چی و خضا چی پینزم وزو نہ کی اور روجی ساتی اللہ دی اگے رسول پابندی او دخپل د خاون اطاعت کی بچی قیامت رشی اللہ بل جنت اتو والا دروازی ورت کلاو کی ورتبی د نر لوری چکم دروازی نہ زین ور تو پہ کرت دول اجر دو حدیث یار حدیث نظر تیم ان شاء اللہ اور نور من پخا پدی باندې 25 تفاصیل حوالے پیش کولے وسوں کی دای ضرورت نہ دات اجبیا موقع عالم بیا ان شاء اللہ وبما انفقوا من اموالهم اے اس بیان دا خزو خزی پا دو قسم دی خزی پا دو قسم دی اے اول قسم دا خزو فالصالحات پس آغا خزی چگا نیکانی دی سبحان اللہ فالصالحات پس خزی کمی خزی فالصالحات پس نیکانی چی دی قانتاتن دا صفت مبتدا خبر شو پس نیکانی خزی قانتاتن تابداری دا اللہ او دا رسول دی او اطاعت خاون کی حافظات للغیب حفاظت کے ان کی دی دا خزی یاد کہاں فالصالحات پس نیک خزی قانتات تابداری کے ان کی دا اللہ دی یو صفت دن حافظات للغیب او حفاظت کے ان کی دی مواجب دا غیب دا حافظات للغیب حفاظت کے ان کی دی مواجب مواجب غیب مواجب غیب پی نے کہنا ہر اگست زنا چگا داغی حفاظت پہ دی خد لازم دے پسرت تا غیبوبت تا خاون اور پسرت تا غیر حاضر تا خاون اور اگست دی اگر لکھی حقوق الازواج نفس دا زوج بیت دا زوج اموال دا زوج حافظات ان حفاظت کے ان کی دی للغیب مواجب غیب لرا مواجب غیب حقوق دا خاون دی نفس پخپل نفس کے چہ دا نفس دی دا خاون نہ دے دا نفس کی خیانت نہ کی کور دا خاون دا آئی کی خیانت نہ کی مال دا خاون آئی کی خیانت نہ کی او یا مانا حافظات ان حفاظت کے ان کی دی للغیب اے لأسرارہم راز دا خاون لرا حفاظت کے ان کی دی راز دا خاون چہ خاون و تکم خبر راز کری آئی کی افشا نہ کی بما حفظ اللہ دو ترجمے بدی سبب حفظ اللہ یا خمان حفظہن اللہ چہ اللہ دی خود حفاظت کرے دے پس سرا پا جال دا خاوندان سرا چہ دولے خاوندان ورکرل او دا خاوندان پا زری دو دی حفاظت ہوگا یو بلا مانا بما حفظ اللہ بدی سبب چہ اللہ دی سیزنو حفاظت کرے دے پا ورکولو دا امر سرا اللہ خود طویل دی کنا چی دا خپل دا نفس حفاظتو کا دا مال دا زوج حفاظتو کا بیت دا زوج حفاظتو کا اسرار دا زوج حفاظتو کا نو بما حفظ اللہ پا دی سبب چی اللہ دی امور حفاظت کرے دے پس سر پا امر خپل سر یا سو علماء اکرام او دا غی طویل کی گی حدیث واورا خیر النسائی ورد خودنا امراتن اخذ دا اذا نظرت الیہا چتور تو گوری سررت کا تا خوشحال کی ویزا امرتا چتور تمر کی اطاعت کا استا تابیداری کی ویزا غبتان ہا او کل چت تن لاشی حفظت کا بیاستا حفاظت کی فی مالها پمال اخپل وانفسیا او پخپل نفس کی دیکھ شو بھائی واللاتی دین قسم دخدو واللاتی آخذ تخافونا چی یقین کو تاسو ذکر دا خوف دے خو مراتن یقین دے تخافونا یقین کہ تاسو یقین ہو کہ نشوزہن دغی دا بد اخلاق ہے یا تخافونا چی پوش ہے تاسو دے کو بد اخلاق ہے نو اول فیضوہن واہ سبحان اللہ قرآن ادانی چی کو تک راواہ لیل سر بولمات کی فیضوہن نو واز ور تکاو ہے واز ور تکاو گورا دا کو دیر پر گرانا جوڑ شوی دے ہے نا او دا سی او دا سی او تخوی ور توکا او گورا گورا مر نفس تا عذابو ندی او دا خاون دا حق دے او دا سے تقریر ورتا ہوگا نو چھو تقریر بانے سمجھو خود دیرہ خدا خدا گوری نبی علیہ السلام فرمائی چھو خلقت میں ذیل احسد دا کگی پختے ندینو اناری آنی دی خام خا نو اول خو فائزی ہونا کہ وہ شو نو دیرہ خدا زمد فارغ شو او کنی واجرو ہونا فی المزاجی بیاوسر ہجرانو کے فی المزاجی پزیونو دملاس دیکھے حالا دا تقریر کوا او چه تقریبا سما نشوا نواجرون فی المزاجین بیازان تی خپکا او دا تفسیر لکی و اصل الحجری اتر کو علی القلا، اصل دا ہجر سے اتر کو علی القلا، اے پری خودل پس سرا پا بغو سرا زانتے خفا کا یہاں تا خبر کے پخیر آلے بفا گورا چیس کی روڑے دا تکید کیا اس خبر کی تبر خواہ زانتے خفا کا چزان دے خپک نو کی واقعی خزئی رامن ڈر گئے خدے تک رہے ول خفے مان سگل پیشی رے معافی دا نواڑا تو بس رہا خلاص ہو گو واسل الحجر اتر کو عل القلا واجرون فی المزاج تشوا اے ہجران فی المزاج سنگ دے ابن عباس وی اللہ یجامعها بس تا سو پوش دین کوئی نکل دے کیا عمل پیو گئے وہی اللہ یو کر لما خبر بوسا نہ کہا زہر فی المس جائے تیشو کہنا خبر بوسا نہ کہ اچھے شریر واحدی کیا کہ دیر داس دا سکے واجر فی المزا جی او کہ پتی بان سم شو ہو ڈیرا خدا او کہ نہیں وزری بو ہونا بیا میں رست وہ حدیث کی راضی چی داس بے نوہی چی لاسا پتی والا ماتا کی بیا با اسپتال تا کر دیں اسی پا پوس پوس زیبا یو سو سا پیلی والا ہوا چا پوس خیال کھو گورے اس گورے متتاو نوہی پوس کو عجیبہ کار دیں ہاں اسمبلی ترالی یونی کونسل ترالی عدالتنو کی کچیرو کرالی ڈپٹی کمیشنر پکش دیں ججی پکش دیں یونی کونسل پکش دیں ایم پی اے نے پکش دیں ایم این اے پکش دیں او دی رو رو رازی رازی رازی یا وقت بدا سراشی جی خاون تبی انتا طالقن قردن نکی خودن وجنم دے وہ لیکن یقینی خبر ہے کب خبر نہ حالات دا سی دی حیران بشی حالات دا سی دی اللہ واللہ قیامت نخی دی ازا وسید الامر اللہ غیر علا فانتظر السا حالات دا سرا روان دی فین اتانکم ہاں کہ پس دی مسلینا دیستا تابداری اکرا فلا تبغو علینا سبیلا ملٹو پا خود باندھ لار دے ایزا سبیل ما ایزا بیا والا گوری دگاو نکی ایزا والا ور نکی بیا دام وقتن اچھا سمشے کنی ماب تا پانڈائی میں دل ماتو لے بلے گی دا بسو شو این اللہ کان علی جن او کتو ایزا پی ضروری اللہ علی دے بالا بلند تر ذات تے دیر لوی طاقت ور دے کبیرہ خاوندن ویشان دے وین خفتم شقاق بینہما بلا مسئلہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا گورا اول کی خدا دا خز خاوند اختلاف تے خاوند بور تاول نصیحت کی بیا بے ہجران فی المزاجی کی کیا ای کی نشن بیا بے غریغ ون باب دا ذرا بے یدری وہ پی جاری کی مختصر وان ٹھیک شوا نو کی بدی اشوان و دیر خدا او کنی نورتو ازا مور کر لارشا کلاق ملاق نخان ویزا مور کرا ستا زمان نجوری گی جزا سمشن بیاو دراولا بس زم مور کرزا اس لار اس اللہ کریم چلے ورسا اے رشت داران دا خز خاون توی گورا خز خاون خود یو بلن جداش لپا غصی جگر بابی تاسو اسا مصالحات ہو کئی خز توایا کہ گورا کہ چلے دغسی ہمیشہ بدخویا پاتے کی گی بیاو دغسی نو چھتے پری خود بل بدیم نہ کہی بدا خود جنگ آنے نا خوی دے سم کا خا ہل تب رشتے دار دے سڑی تو یا لکھتا اے لکا خزا خود شڑل دا خو گورا کور کے خلو کی جنگی کڑنگ کنگ کی گی خیر کز کمی زیادہ معاف کے ورت رائے ولو وہی بنا ورت گورا کہ نرا ولی کا نا تو خز استاد چت شرم دربان نہ لگی سڑیا نہ سکے رائے ولو نو دے بھائی نہ زخے پرے کے دم اے گورا کہ پری دی خدا نو خلق بی تلاقی دے بیاز الخلق رشتہ نو در کئی تو لو مر بدہ سی گر دے سوچو کا مجھے دے سوچو کنو باخر کے بیاز کاکانو استاخو خدنو کوئی لگا نا زخو سویل نشم استاخو خدنو مجھے کل دی دوارو غار کی خدا تو قرآن پاک وین خفتم شقاق بینہما او کتاس یری گئے شقاق بینہما دا مخالفت میں دخل دے خاوند فبسو حکم من آلہ اولے گئے یو حکم یو جج یو عقل مند فیصلہ کہ ان کے من آلی آل دی سڑینا و حکم من آلہا او یو جج یو حکم من آلی ہا دخل دے خاندان یو تو سری خاندان نہ بشی یو تو خز خاندان نہ ادی بلار سے دوار تو بتا سے نصیحت ور کی اے یوری اللہ او گورا اے یوری دا اصلاحن کی ارادہ کی دا حکمین اصلاحن مصلحت تخز خاون یوفق اللہ بینهما اللہ بتوفیق دا محبت راولی پر من دا خز خاون کی او گورا کہ حکمین او کی اصلاح رالا تو خز خاون بدرست معلوم ہے چھے بادشاہ صحیح وی نو عوام بے صحیح وی اور چھے بادشاہ خراب شو نو عوام بے خراب شو قصر آتا یاد شو دا شیخ القرآن اللہ دے غریق رحمت کی وی بادشاہ پہ لار روانو او سیلتا وی او باغ باندی لار چاگا باغ دا انارو باغو او علتا کی باغبانان ناس تو نو بادشاہ تکے شو وی علکہ او شربت را لکھو جوڑ کا نو باغبانو انار راواغستل نو دے بادشاہ لے شربت جوڑ کا او پہ بادشاہ بان شربت اس کا وغا انار دے خواگو نہایت خواگو بادشاہ حیران شو چو خو زما پر ریت کی دا سے خواگب باغو نو دے انار اشتے و ماتا پتہ نوا نو بس پہ دے تلو کی نیت خراب شو چو دی سے نو دا باغ قبض کو او بس بیا بتے انار اڑما و شربت بزان جوڑو ما خواگب خواگ شربت نو بس کما نیت خراب شو بیا پہ دے لار راگ پہ نیت قبضے بیا وی لکم شربت را بانس کا ناغی چھ انار را کس کرو او شربت تی جوڑ کچ بادشاہ سکنو شربت تریو دے خوگ نلے وی لکا اگا مخ کچھ دے کم انار را اوڑو دیا غینا چھ دے شربت جوڑ کر دا خود بلس را اوڑا وی بادشاہ اک کا گوٹے اک کا انار گوٹے ہوں آگا دے انار دیا غی بوٹی دی اگا باغ دے ما خوگ نا بوٹے ندے بدل کرے انار میں دو بل بوٹی ندے شکولی وی ایسر یا آخو چھ دے مخ کی رابان سکولو دے باغبان تا پتہ ایسی دا شرے سوک دے آخو دے خواگو او دا خود تارو دی دا شربت تریو دے دے بادشاہ دا گا دے ملما سپتہ دے کہ دے بادشاہ نیت را تا خراب شوینو سپتہ دے بادشاہ نیت خراب شوینو بادشاہ خود دا سرے ہو بادشاہ آو واقعی دے بادشاہ نیت خراب شوی دے ایک ارادہ دا مصلحت وی یوفق اللہ بینہما حکمین نیت صفاوی نو مصلحت بوشی ان اللہ کان علیما خبیرا وعبد اللہ قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا سورة النساء رمبے حصہ رمبے باب بیان دا احکام رعیت و رعیت احکام دا معاشری اصلاح او دیاغی تہذیب پدی سلسلہ کی شپارس حکمنا تقریباً بیان شو مقصد دا قرآن کریم مقصد اعلی مسئلہ دا توحید دا وعبد اللہ ولا تشرکونا تتمہ د حصے رمبنے تو بیان د مسئلے د توحید چ حق د اللہ دے او پس تیغینا بیان د حقوق العباد د مخلوق حقوق بیاس آداب او زجرنا فآل کتاب باندے وعبد اللہ دی یو آیت کی فخورا پوری لس مسئلے بیانی گی حقوق اللہ بیا اور پسی حقوق الوالدین بیا اقربا یتیمانان مساکین گاونڈی رشتے او دا نسب اور گاونڈی غیر نسبی مرگر دا سفر دلا دلار ملما اور ما ملکت ستانو کر غلام دا لس مسئلے پہ دی یو آیت کے ذکر کی گی. وعبد اللہ مخ کے منگویل دی ابن عباس سے ابنا چھ عبادت چھ قرآن کی راشی نمرات وحدانیت تباری تعالی اور توحید بھی نمان دادا وعبد اللہ خاص کے عبادت یو اللہ یو اللہ نر عبادت کا ہے. ولا تشرکو بھی شیئا فی صدار مگر دوئے اللہ پہ عبادت کی ہچا لرا شیئا مخلوق ہچا لرا حیان کان او میتن انسان او ملکن جنن شجرن حجرن مدرن ہر سے چیوی خبس اچا لرا اللہ سر عبادت کی مئی صدار ہوئے انسان بھی ملائک بھی جنات بھی مڑی بھی جوندی بھی انہیں بوٹی بوتانوی کی توتانوی. علماء ذکر کئی چ درجات تا عبودیت نصفی دے کے ذکر کئی دا عبادت سلور درجی دی. وعبد اللہ دا خدا عبادت کا درجات عبادت سودی سلور. اول الوفاء بالعہود دا خدا وعدے پورا کول. دیم الرضا بالموجود چ خدا پاک دل صدر کڑی دی پائے شکر گزار اسا. درم الحفظ للحدود دا اللہ احکامات چری دئی حفاظت کا حفظ دا حدود و حدود اللہ اوامر دا اللہ چری دئی نگرانیوں کا حفاظت کا او چاغی نا اری کے حق تلفی در نو نشی. او سلورم الصبر علی المفقود چکم شے در نہ پاتشی نو صبر کا دا درجات عبودیت یاد دشلا. وفا بالعہود رضا بالموجود حفظ الحدود صبر علی المفقود دا سلور وارنی دا سلور درجات عبودیت تی. او چکل پدی سلور باند سڑے عامل شی دا پوش چگا عابد شا او دی اللہ پا صحیح مانو سر عبادت کے ان کے شا. وبالوالدین احسانا حقوق العباد پائے کہ سر کے مور پلار راوستل لکہ دے حقوق دا طول نہ مقدم دی. او وبالوالدین احسانا اور مور پلار سر کوئے احسان احسان بانے مدارک لکی احسان پدریو طریقوں سرا احسان بالقول احسان بالفعل اور احسان بالانفاق. نفاق نہ تھا انفاق. احسان قولی کوا ایسر ادب خبر کوا. احسان فعلی دے خدمت کا. احسان انفاقی کہ غریبانان بھی استاد پیسو تے ضرورت تے پائی بان مال خرچ کا عند الاحتیاج. وبذی القربا اور احسان کا رشتہ دارانو سرا ولیتاما یتیمانانو مسکنانو سرا والجار ذی القربا والجار الجنوب گاونڈی پدرے قسم دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی گاونڈیان پدرے قسم دی. یو گاونڈی دے چاری تدری حقوق حاصل دی حق الجار حق القرابت حق الاسلام دا یو قسم گاونڈی دے. درے قسم گاونڈیان دی رمبے گاونڈی رمبے قسم آگا دے چگستا گاونڈی دے یو نسبی دے دو مسلمان دے درشل. یو گاونڈی چپائے کے دری صفت رال گاونڈ توب حق دا قرابت حق دا اسلام حق دا یو قسم شا. نو دی دری حقوق دی گاونڈ کے دے رشتہ دار مسلمان دے نو پتا دری حقوق رال حق الجار حق الاسلام و حق القرابت نسب. دین قسم گاونڈی دے چداغی لدو حقوق دی حق الجار و حق الاسلام چ نسبی دن دے. ستاپ گاونڈ کے کور دی دا مسلمان ناغی تا دو حقوق دی تیشوا یو حق الجار شا او یو حق الاسلام شا مسلمان دی. نو او درین قسم آغا دے چا غیر مسلم دے ناغی دے پار حق واحد دے چا حق دجار دے علماء لکی لکا غجاری آل کتاب نشی سوشل دری الجیران سلاستن حدیث کی رازی فجار لو سلاست حقوق حق الجواری و حق القرابتی و حق الاسلام ستا گاونڈی مسلمان رشتہ دار دے ددریو حقوق و خیال کے ہم دا گاون توب ہم دا قرابت ہم دا اسلام دیو نمبر اگر گاونڈی دے چداری صرف دو حق دے زکت چاغستا رشتہ دار نہ دے وہ مسلمان دے وہ گاونڈی دے اگر دو حقوق اشلا حیو حق الجوار شا بل حق دا اسلام شا دریم اگر گاونڈی دے چاہیے تو فقط یو حق حاصل دے مسلمان نہ دے رشتہ دار دم نہ دے غیر مسلم دے کو پکور سرد پاتی کی گی نغیل فقط حق الجار دے اگر دا گاونڈے کو اصول کے بائے تعزیت اخلاقی نہ رسے حتیٰ کہ ہدائی لکل کی او گاونڈی پخبل دیوال کی میخ ٹکئی نو بل تب اطلاع ورکی یردی دیوال کی میخ ٹکم پدی ٹک تا خطا تکلیف نہ ملاوی گی دیوال بستا بھی خواہ مازال جبریل یوسینی فی حق الجار حتی ظننت انہو سیورسہو ماتا میں شبر آتے جبریل حق دا جار کے بے حقوق بیانل حتی ظننتو تردی چی بما دا گمان راغے چی چرتا دا احکام دا وراثت را امرلی چی او گاونڈی دا بل حق دا جوار سر دا غصش میراس حق دار دا میراس اس دا دری گاونڈیان شر مانو کا ور جار ذل قربا ہر گاونڈی کہ خاون درشتے استادے قرابت نسبی وی کہ قرابت اسلامی وی ٹیشوا او کہ قرابت جاری وی ول جار الجنوب اور گاونڈی اجنبی کم اجنبی ہلکا نفس گاونڈی دے دے کو نسبی دے نہ دے اسلامی رشتہ دا جار جنوب شا جار دے خو مسلمان نہ دے نسبی نہ دے مال کتاب شو یا غیر مسلم شو والصاحب بالجنب اگر مرگر دستا اڑخ مرگر دا اڑخستا وابن السبیل او دلار دلار ملما وابن السبیل صاحب بالجنب سمراد دے تفسیر مدارک لکی رفیق فی السفر چپ لار روانی ہے او پا سفر کی مرگری شوی ہے او پا یو سٹناسی ہے نٹیلی او بلمو اور کوئی ہر چاہ تب اقبل حق ور کہ خا مگ کلو حلال ہر شے چی ملاوی گی نو خریس کے اشرف علی تانوی سے عجیبہ خبر نکلنا چمسن بس کے ناستے اور پیخور تد گوندل ہونا دیر سے پی ٹکٹ دیں اور دس سیٹو نہ دی بس کی یو گار تو دس سیٹ ہی کہنا دس سیٹ دی ستا جسم گٹتے اور بل مرگیری جسم کم دے پتلے دے شل روپے تاور کر دی شل روپے آگے ور کر دی اس بدی کے مساوات تا حق بسنگ راضی پہ دی سیٹ کی تم مالک یا غم مالک دے دے یو سیٹ آئیو سیٹ دا دو لہ جوڑ دے یو دا دریو لہ جوڑ دے نائے کے بسک ہے وہی وڑی کے کس اول دے کی نہیں چہ دی سمرا سیٹ واغست انی و باقی پاتے طول سیٹ با دے غرش او کہ دا غٹ مخ کی ناست دے پا قبضو کر پا حق دا بل بانے لیکن دا خپل مقدار دا سیٹ نے زیادہ رستے دے او پیسے دوارو ور کر دی برابر نو بے انصافی مکا او ظلم مکا من خو ٹیل کو گنا ٹیل باتی خیو ٹیل کو پورتا شاو دل دکھو گنا او غربار جو کو حقوق اسلامی شریعت واقعی دیر عجیبہ دے او تل پہ گران اللہ دمکتا آسان کی خوچے پورا سڑے مسلمان ادخلو فی السلم کافتن دننا بار خلقن و خلقن سیرتن و سورتن ہر اعتبار سا وصحاب بالجنب رفیق سفر دارنگی مدارک لکی و شریکن فی العلم استا پا علم کے مر گرے او تردیب پوری اگی دام لکل دی اگر مر گرے چناسی در سر پا صف کی او پا جماعت کی یا پا علم کی لیکن استا سر مر گرے ناس دی پا صف کی در سر مر گرے ناس دی استا پا اگی حق دی چی خیال بکائے دانا چی بس کل لاس وی کل لطا وی دیگین کاغذ خراب ہے کما و داب و باز طلبا ہو دی بیچارگان ہو دی ناسا پا دا سکے جداسی کنا بل طالب ورزخوا کی ناش دی اغیزان سٹکے لکلی اغیو والا خراب کی دی عجز و تصویل ام نشی ناسی پزرے کے دیر خفشی خودم رخو بوئی چی خدای پاک دی رکا دا بخام مخوئی اچی روجوی او قرآن تا ناسی پا جماعت کے پا دس ناسی نو خیرہ دا طالب قبلی گی نو خیرہ دا طالب نزان ساتھ ہے رفیق سفر خا او دارنگی مفسرین لکل دی لکا ماوردی استاز تی لکل دی اگر طالب چی یصحبو کا فی العلم چی بار نراشی و تا تی ما تا ٹکے و خیا اگر اس رو ہم دردی کوا پخ اخلاق پیش رازا اگر لطنگاو ما اگر تدخو اخلاق دعوت ورکا او حتی الامکان چی صدل رازی ما اگر تخیا فدیجا که بیاد طلباء علماء تفسیر نصفی تفسیر ماوردی او تفسیر ابی سعود دی بیا ورتگوری وصابی بالجنب دے لکی کتعلم و تصرف و صناعت و سفر خا ومن من قاد بجنب کفی مسجد او مجلس او غیر ذالک جماعت کے درسر ناستے پا صف کے درسر ناستے پا بس کے درسر ناستے دا طول سار و فقای سفر دی مرگری خیال بکے چھے دا مرگری تازیت او نرسی او چنی رو را نو بیا منگ صرف بیدتیانو پس راغست دی ختم کئی یا ختم کئی اڈوڑا اخلاص اکڑا الوا اخلاص اکڑا او بس چھے پا منگ باندی راشن بیا خیر خیریت دی قرآن ہوئے صحیح قرآن چھے بات پتا رازی او کہ پا کافر رازی کہ پا مشرک رازی او کہ پا بیدتی رازی او کہ پتا رازی ادغی تو قومو بالقسط انصاف ادرے گا وصاحب بالجم مفصل لکی طالب خیال کوا دم علم خیال کوا تیشوا دا صف دا مرگری خیال کوا حتی که علماء لکی وصاحب بالجنب خزستا ایون ستا دا ارخ مرگری دا کنا دا غیر سن پخ اخلاقو بانی پیش را دا سری توب سرا دیتا ضرورتیا نوی ہے چیٹاکای روزانا دا ضرورتیا دا بیل حساب دے مزاج دا سی چگه دا تانا مرعوبی کہ ٹکے نو پٹا کول خو نہ سمے گی چرے نہ سمے گی ہاں کہ بد اخلاقی زار دے کن خفا بھی پسلا کے چخوے زما مور پلار گھر کے جس وے لے ور کرے ما دا بخا ما ہوئی او چ اخلاق دخی مطمئن ہوئی چ واقعی زما دے خان پہ شان لزان چرتشتے دا سے خستہ خبری گئی دا سے اخلاق دی دا سے سری تو صفات و موصوف دے دا سے خستہ خبری تول تفاصیل کرے وصاحب بالجم تیشو کنا جماعت مرگرے دا علم مرگرے دا سفر مرگرے زنانستا بی بستا وابن السبیل عام طالبان مسافر وما ملکت ایمانکم وغا چمالک بی خلاص نستا ستا نوکر دے نوکر سن مدخو اخلاق سر پیش را دا بعضی عوام کو پری دا علماء نکیل پکار دا بعضی علماء چاغیل خدای سے مالی قوتنا ایا سے اعزاز ورکری طالب سا طالب تا نوکر تا دا سے گوری لکا سڑے کافر تا گوری او دا سے اخلاق سر پیش راضی سڑے حیران شی جداو دے چا اخلاق کی بڑا دا پیغمبر اخلاق دینی شمائل ترمیزی و گورا انس نبا سکارو شا اما قال لی قتل لما فالتا و اللہ فالتا پیغمبر اخلاق و اللہ فالتم نویلی لما فالتم نویلی نازر خستہ اخلاق ٹھیک شو کہنا اخلاق اس رب سے متاثرہ کا وما ملکت ایمانکم چھ مالک استا خلاصنا ان اللہ لا يحب بشک اللہ نغخی اغا چالرا کان مختالا چی متکبرا فخورا فخر کون کے یا خدا چی مختال اغا متکبرا چی اظہار دا تکبر کی پا آزا و ظاہرن فخورا متکبر دے زرکی اخبل زان دا بل نے اچت گن لے دے اب بل مسلمان اللہ پستر کو کس پک دے بلا مانا مختال متکبر فخورا یعد محاسن والا الناس چھ خلق تخبل کمالات خی مانے کا نا سنگا ٹوپے میں در تو درکڑا مانے کا نا تا تم آج سنگا حل کا دائسو حل کو لیشی مانے کے نا مانے دیتا فخور ہوئی خا او چھ کم مسلم صحیح مانی والی کیونکہ آیات حل کا یار آیت خود دیر خا حل کا یار اللہ میرا بانی وا بس خبر شو دے اللہ پہ توفیق دا زی خا حل شو الحمدللہ دا خا خبر دا او کہ تو یہ کمالو کی وایا کہ نہ منے کہ نہیں سنگے میں دا زی لگا کتاب چلو لے کے نا تو سنگ منی کے نہیں دا سنگ لگا بس فخورا شو بس فخورا خان شخا فخورا سے آج سڑے ہو ارے میں کفور خان ہو کہنا شیل قرآن مرخوم دل تم راغل و تشریف راوڑ و تقریر کا ارے نمون پورے خبر اشوا ارمان دیا ریوا کے ٹیپو نہ نو چمنگ ٹیپ کرے داج تقریر چکم حضرت شیخ القرآن دل تک کرو منگ کو دنیا کی تم چرتا مخ نو آوڑے دیں اوسے دو علماء بوڑھا گان راغل ہوں اوے تو پنزل لسو کال نور سرے میں خدا سے بیان چرتا نو کرے افسوس دا چاہیے وہ کہ لانجی نوی انوی او سرے نو میں کفر خان ہو وی پلار اتلون سو گنا نماو تے کافرہ بابا طبیعت تے خرے نماو تے دادی رات سووی کافرہ بابا دادی رات سووی ما اے خلد تا پارا بے کی ہوئی ما تا پختو کی ہوئی کفر خان کرا خلد تا پارا بے کی کفر ہوئی ما تا پختو کی فرس سرے چارا بے کی در توی نو خفا کی گی نا اچھا ما تا پختو کی خفا شوئی نو من یعود محاسنہو کیا خپل احسانات و بل یادین و فخر شوئے فخر خان شوئے اللذین زجر پا منافقین و باندے او دلتا دا منافقین و پینزہ خویونا ذکر کی مانا دادا پا مصارف و مال خرچ کے مصرف کے بخل مکوائے پینزہ عادتنا اللذین مختال فخر سوک دے دا اللذین آخلق دے یبخلونا چدی بخل کئی دا اول بد صفت شا ویامر الناس بالبخل امر کئی خلق تا پا بخل سرا علماء مسئلہ عام دا مزری لکلی دی یبخلونا چ بخل کئی بالمال وی یا بکتمان العلم وی مال دل اللہ در کر دیا نئے خرچ کئی نو بخیل المال علم دل اللہ در کریا تو نہ خرچ کئی دا بخیل العلم وی او بیا مزری لکی ولا بخلا فوق امساک العلم دا علم پٹول نہ برا بل بخل نشترے ویامر الناس بالبخل امر کی خلق تا دا بخل اے دریم قبیحا ویکتمونا او دی پٹی ما اغنیمت اللہ آتام اللہ چلا دویل ورکڑے دے پخ پل فضل مال او علم انر عرص چی واتدنا لکافرینا امنگا تیار کر دی کافرانو لا عذاب مہینا عذاب سپکا ان کے نو بخل بالمال اور علم دوار تی مراد دی نو کہ تعالی خود علم در کر دی او تا پوائے او تا سرے او تعلیب دے کن ذہن دے او تا تیر ورا سبق را سروارا زمڑا خوشا زمڑا نو تا بخیل شفا او منکر شوی دا سورت نساء آیت نمبر 37 نا سما خبر ہم مکڑا آو کن اخبل پکور کی خبر پکار دا او چې بار دې پر فتوی منګ لګو غرګی خېلی او غرب ته وباسو نا خو چې ته مولای او ته ته چا د زیر اته او تل راته او ته مرزا خوښه نو ته بخیل شې طالب او خيارو حافظه خوا او درس کې ډیر ناشتو درسونه ډیر کړو او بل نوې طالب او ورته ما پوکه په دې ځای دا څنګه ده زمرا خوښه بل کاله به زده کې نو بس ته بخیل شې دا عین ځان سره ونی سو کله کله ګور ځان ته سر داسمه کوچو بیت څنګه دی داسی آئین دا دینم زانتو نیسا چا پا قرآن بانے ترکمہ پوری روانے ویکتمونا ما آتاهم اللہ من فضلی واتدنا للکافرین عذاب مہینا اس پا کون کے سلورم مزمت تا بخیل سلورم خوی واللزین دا خلق دی چا خرچ کی اخپل مالونا رعا الناس لپا دا خودن دا خلقو بس دا خلق و تعریف اغسطلی خلق و تخیل پیزم ولا یؤمنون باللہ ایمان راوڑی پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخر او نا پا آخرت ایمان راوڑی نو چی ایمان با اللہ ہم نشتے پا آخرت نشتے نو سوش لو نو جواب حذف تے جیب کے لاسو کے چرتے یہ کنی نولی کا بابا تقدیر رہا پاسے یہ کسی نا خبر یہ کہنا خزا یار خبر با دے کمی ہو رہا دے پنجاب کے پاتے کی دو امنگ تو پتہ نہ ہوا چلے پینڈا ہے نہ بغیر بل جائے کم چاہتا قرآن بھی لکھی گئی من وطن زمین دے رخ آگے پنجاب طرف تا رہے نہ بس دیکھو لاڑو یو زے کے درس ہو اگر دیر مشہور ہو نہ چلاڑو نہ اگر دے پنجاب سے بل شان لوگوں نے کاری کہنا یو بل پسیم نہ کی گئی اور قرآن دیر خیال کی یوزے تلاڑو اگر درس دیر مشہور ہو آلتا چلاڑو دا مرگری ور تناس ہو جمے ہو بستری پرستنی پزانا چولے ہوئے ادا سے پراتب ہوئے قرآن باغ سے ادا سے اکل سے چھو قرآن پزم کا پروت ادا سے اور ناس کو نمنگ لاڑو کی ناس تو درس کے یار درس کو منگ نو آرو دے منگ بان خو لگے تھا مجھے طالبان تو منگ قتل نو طالبان دا سے پراتے نہیں مجھے سو کیا ملش سے بوی الکو مزام مقدر دے جدا بوی پاس پاس بابا تقدیر باسی پاس انا بل مرگی لنے سکر آلا پاس نالا با پاس دن قلم سر بولی کا نگا بوی نو بس دا دے خدای سے احسان و دیر عجیبا منگ یو سو کسان نو منگ یارا کی دا قرآن دا سیز دکی گی نو منگ نیز دکو دا قرآن تل پانڈے اگدی کری او قرآن تل ڈاڈا والی دس حساب دے دس یار منگ نہیں سکو لاڑو مخ کے پنج پیر تھا حال تچ لاڑو نو اللہ چاہے زی منگا ہو کا تھا اور شیل قرآن اگا انداز اور طالبان اور ناس تچ کم طالب تھا گوری تب چا گٹ خیلا گٹا اور سو خوزی نا اور نہایت منظم درس ہو نہ منگ زمیر فیصلہ اکڑا کہ واقعی دا قرآن خدمت کی گی نفتیزہ کی کی گی واقعی دا خلق دا قرآن لراغلی دی اور دا سڑے چکم استاز دے واقعی دا قرآن خی اب اصل تا منگا کی ناست الحمدو ایک شوا کنا نو اس بابا تک دیو بس ان بابا ان کنا سلیر دا کال نسڑے دا بابا شی اس دیدے کہ سوال دے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر نئے ایمان پا اللہ دے اور نئے پا آخرت دے نو سوچ لو ور سرا سی چلو شا اے جواب مقدر دے فہم یا فقرینہم الشیطان مقدر کا ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الاخر نو فقرینہم الشیطان ددا سے خلق و قرین شیطان دے بس ددا سے خلق و مرگرے شیطان دے ومن یکن الشیطان لہ قرینا وراغ سوک چ شیطان وی داغی دوس فسا قرینا دے ناکار دے دے دوس دے ناکار دوست دے دے شیطان دوستی خو ناکار دن وماذا علیہم دا پدی بان زجر دے وماذا دا توبیخ علی الجہل دے زجر او توبیخ علی الجہل ولی دین دے ازدہ کرے او پا دین ازدہ کولو کی تال سشم مانے دے وماذا علیہم اس نقصان لو پدی کفار باندھی لو آمنو باللہ کی ایمان روڑے پا اللہ باندھی او پا آخرت رضی وان فقو مال خرچ کرے وے ہر مال چ اللہ دی لور کر دے وکان اللہ بیم علیما اللہ دے پدی بانے پوا پوشوے مقصود دا سرے توبیخ علی الجہل حلک ولی کافر شوے او تو پا کفر چن خطے ولی ایمان نراڑے تال ستکلیفو پر آوڑو دے ایمان ان اللہ لا یظلمو بے شک اللہ پاچ دے لا یظلمو ظلم نکی زیادے نکی پچا باندے مثقال ذرہ پا مقدار دے وی ذری ذرہ کو پیجنے یو بسر کے آگا ذرہ چی دا نور اولے گی او دا سپین سپین چی آلوزی بسر کی ونے او پلاس کی نیولو کے نرازی سرو رویت کے راضی دیتا ذرہ ہوئی اصو کوئی ذرہ صغار النمل اگر وڑی کے سر میں گئے چھے بلکل وڑی کے بھی ذرہ پیتبا پمقدار دیو خسنی خسنے وین تکو حسنا اکوی عمل ستا دنے کئے یو ضائفان اللہ دگنا کئی او ایوزونا دیاری ویؤتی ورکی مل دنہو لطرف اخبلا اجر نازیما لوی سوابنا لوی اجرنا فکیفا دام زجر دے پا کفار باندے فکیفا نو پس حال بید دے خلقو اذا جئنا من کل امت بشہید کلچ منگا رات لکو پار یا امت باندے بشہید ان پا گوا سرا چغب انبیاء علیہ السلام دو دیوین قیامت پر از بد ہر امت باندے داغی پیغمبر راولو و جئنا بکا اور رابولو منگتا سلرا نبی علیہ السلام تا خطاب دے علا اولائے فدی امستا شہیدن گوا نو دا تخویف او زجر دے پا کفارو خوا دے کفارو دا منکری نو بس حالوی چکلا پا دی باندی انبیاء بطور گوی را پاسی او تا بز قدرو ما پا دی خلقو بانی گوا نو تا با دی گوی کئی دودی بس حال وی اس آیت کو آسان ہو یوم ازن پدا غرز یود الذین کفروا خوخوی با کافران واسو رسولا اور آغا خلق چچا نافرمانی کرو دا پیغمبر سیشے بخوخی لو تسوا بهم الارضو یا خدا لو تمنائیہ دے لو تسوا بهم الارضو کاش جموار کرشے وے پدیبان ازمکا لکتا پر سورت نبا کے وے ویقول الکافرو یا لیتنی کنت ترابا مرمان دو کی کافر کاش وے زخاور شوے نو لو تمنائیہ شو یا دالو مصدریہ دے نو لو تسوا بهم الارضو لو تسوا بهم الارض اے تسویت الارض بهم تشوگن لو مصدر دے ہمواری دزم کی پدی باندھی ولا یکتمون اللہ حدیثا او پٹا بن کی داخل اللہ نس خبرا تفسیر نصفی لکھی ولا یکتمون یعنی لا یقدرون علی کتمانہ پٹا بن کی دا اللہ نہ خبرا پٹئی خوبا او طاقت با د پٹول نلری دا اللہ نہ خبری کوشش خوبا کئی چ پٹ کی کتاب صورت مجادلہ کی ویلو کا نا ویحلفون وارو اغزی اغایت مبارک ارمان دچی حافظ دا قرآن میں علیکہ زوانان و قرآن یاد ہوئے خان اللہ اللہ اتلا سمایتو گرا یوم یباسم اللہ جمیعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ نُقَسِّمُونَ بِخُرِيكَنَا فَتُول خُبَكَيْ كَنَا اور سورۃ یاسین کی مرازی سورۃ حامیم سیدہ کی مرازی چدی و کوشش کی دا پٹاولو الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیم وتشهد ارجلهم ندیر پار نسبی مان خدا ولا یکتمون اللہ حدیثا او قدرت بہ انلری پٹولو دا خبری دا اللہ نا پٹولو کوشش بکئی خو پٹولو قدرت بن لری ولی زکا چی جوارح دو دیبا پا دیگوی ورکئی سورة یاسین گورا پینزش پیتم آیتا الیوم نختم علی افواہیم مور بولگو پس خلو دو دی و تکلمنا ایدیہم او خبری بکئی منسرا لاسون دو دی و تشهد ارجلهم او گوئی بکی اخبی دو دی بما کانو یکسبون قدرت با دا پٹولو نلری دا آیت مبارک و جئنا بکا لها اولا شہیدا پا دیکھ دو مسئلی دی لند وانی مختصر یو داد چی دا آیت من پا دی شہید بانی باز کرو پا سورت البقرہ کے مبتدین وی چی دا شہید پا مانا دا حاضری اور پیغمبر علیہ السلام پٹول امت حاضر دے حاضر ناظر دے اور دی آیت نے استدلال کی گورا فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید سبی حال دے خلقو چراولو منگا دہر امتنا پغی گوا اور راولو تا پستا امت گوا اور گوا فغسو پی چا حاضر ناظر وی نو پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے نو داغی جواب واورا منگا دا قرآن تفسیر کو پا قرآن سرام او دا قرآن تفسیر کو پا حدیث صحیح دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ابن کثیر دے ذکر رواز ذکر کرے دے دغی آتلان دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئی چی ابن مسعود اقرا علیہ ابن مسعود زمان مخ کی قرآن ہوا شاب تلاوتو کا ابن مسعود وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقرؤ وعلیک انزل سنگا استامخ کی تلاوتکم حال داد چ قرآن پتہ نازل کی او نازل شوی دے نبی علیہ السلام ورتوی انی احب ان اسمع من غیری زخ خوما چ دبل چانے واو رما مالا ہوا ابن مسعود وچ دا شروع شما سورۃ نساء میں شروع کرا چی صلیخ آیتنا میوی او دیز تراو رسیدما دی آیتا فکیفا ازا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا ہا اولائی شہید نو بس دغا وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک ما تدا سمخ کی کر مانا دا چی ما تیلک چپ شا نجما برو قتل فیضا اینا ہو تدریفان جما برو قتل پیغمبر ساختر کے مبارک دوخ کو نہ ڈکے ہوئے اخ کی تو یولے جڑ لے زیران شم نبی علیہ السلام پدغ وق کے ہوئے فاقولو کما قال فاقولو کما قال اخ الصالح عیسی ابن مریم مان اللہ تپوسک چوزی گوا کرم مان تپوسک زب اغ خبر کم چکم مان مخ کے زمارور عیسی علیہ السلام بکڑی اغسل سورت مائدر آوارا 117 وکنتو علیہم شہیدا ومزا پدیبانی گواہ ما دم تفیہم سوپر چپائی کیوں فلما توفیتنی کل چتاز اچت کرم ددوینا کنتا انتر رقیب علیہم نتوی پدیبانی نگران وانتا علی کل شین شہید. ٹھیک شو ابن کثیر بخاری شریف دویم جلد اور 665 صفحہ پائے کہ دا حدیث تفصیلی دے بخاری دویم جلد 515 صفحہ. فاقولو کما قال اخ الصالح عیسی ابن مریم زباغ جواب کوم چہ زمارور عیسی علیہ السلام بویلی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنتا انت الرقیب علیہم وانتا علا کل شین شہید. دویم مسئلہ پدیزے کے حق صدا بعض حضرات ہوئی چپ نبی علیہ السلام باندھی اعمال دا امت پیش کی گی اور باقاعدہ نبی علیہ السلام چرے ہر عامل لرپی جنی چدی اس عمل کر دے او اسمن وغیرہ پی جنی او دا مسئلہ دیر پار روایتوں نے پیش کی تذکرہ یو کتاب دے او ما سکشتے زما پا کتب خانہ کشتے او دا دا صاحب قرطبی تفسیر دے حقین اس احادیث پیش کی ابن کثیر پاگی حدیث باندے احادیثی لکلے دے او نبیاد آگی جرح کردہ دے دا غی آتلان دے ابن کثیر لکین ما زغدویم جلدین 270 صفحہ دا وی و اما ما ذکرو ابو عبداللہ القرطبی فی التذکرہ حیث قال باب ما جا فی شہادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتی او بیاغ حدیث ذکر کر دے چی اخبرنا رجمن انصار ان المنحال ابن عمر انو سمع سید ابن مسیب یقولو لیس من یوم اللہ تورد فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آل نبی سا امتو غدوتن واشیہ فیارفن بی اسمائیم و اعمالہم. ہر رض نبی علیہ السلام تا دیغی دا امت اعمال پیش کی گی سارو ما خام او بیا نبی علیہ السلام دیغی نمونہ و اعمال پیجنی فلذالک یشہد علیہم یقول اللہ تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. دا روایت ذکر کا آخر کی وی فإنہو اثر دا یو اثر دے وفی انقطاع دا حدیث دی کی انقطاع دا او دیما خبردار دا چی فین فی رجلا مبهما فدی کی یو سڑے دی اخبرنا رجل من الانصار او دا رجل لم یسمى دی مجهول دی دیم پدی کی عمرو ابن منحال دی پکی اغم سڑے متکلم فیه دی او سلوما خبردار دا چو من کلام سید ابن مسیب لم یرفعه دیو چت کرے نہ دے سمانا نبی علیہ السلام تے ندے نقل کرے دا روایت صحیح نہ دی منقطع روایت دی کلام دا سید ابن المسیب دے اپدی کی اور رجل دے چاہ مجھول ام دے تیشو نو اعمال نہ پیش کی گی اب کم حدیث سے دے تو رضو اغاصل کی دے اور عزت دے تیشو اگی بازا صورت توبہ کی باز کو ما چاہ در ترمیزی رواد چے تو رضو دے پھائے کی اور راوی دے چے مطلب دے اور دے اسے ما ثابتا نہ رہا اور باقی دا ترمیزی پہ جلد ثانی کی پائی بانے باز کر دے بیادہ دا ترمیزی راوڑم انشاءاللہ ستا تشریفی بوشی. اصل اگر روایت دا بخاری و دا مسلم دے چھو عورزت علی اعمال امتی دے او دا عورزت نمراد دا دے چھو دا امت اعمال و فیرس پیش شے ہو ذکر عزیف فوجدت فی محاسن اعمالها الازیا یماتوان طریقی فوجدت فی محاسن اعمالها ما دا امت پا اعمالو کی دا خو مندل او دا میں بد امندل اصل حدیث تو اور عزت تھے تو رضو روایت بالمانا دے یاد آ تو رضو دے خوبدی کے مطلب راوی دے اور امام بخاری بھی چدری سما ثابت نہ رہا اور دا حدیث دے نو اثر دا سید ابن المسیب دے غیر مرفوع دے فجی کے رجل مجھول دے رجل من الانصار عامر ابن منہال سے ان پر کے ناس پر آرام آرام حیثیت سرا تیشو یا ایوہ الذین آمنو عامر مسلح فدیجے کہ عامر مسلح عامر مسلح یعنی حکم دا مانزا اور پا مانزا سر اصلاح دا ظاہر اور دا باطن راضی خوکل چی مز پا خط طریقی سریخا اور ربط ما سبق سر دالے ربط احکام الہی و منلو دی پارا ایقاظ ضرورت تے بس احکام الہی و منلو دی پارا ایقاظ اور طہارت ضروری دے چت پاکی یو اور دو بیداری دعا پاک والے اور بیداری دا دوار شرط تے او کہ پاک والے کی دے فرق ہو او یا تو بیدار نوی ادوی احکام الہی گور نہ ملاوی گی خا احکام الہی دے پارا رب سدے احکام الہی منلو دے پارا ایقاظ او طہارت شرط ہے زان با بیدار ساتے او زان با پاکم ساتے او پاک والے ظاہری ہوں دے او باطنی ہوں دے ظاہری نہ مراد دا دے چی عدس کیے بے عدس نے اور باطنی دا دے چی گناہوں نہ حد تل وسا پر زان پاک ساتا لیکن امام شافی سے وہی شکاوت الہ وکیع نسوع حفظی فاوصانی الہ ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطا لعاصم وکی تلارم زما استاذ ما جی س نسیان میں سوا شوی دے پخبل زان سو چکا گناہوں نہ بس کا جگہ علم چلے دا نور دے او دیر پار پاک لوخے پکار دے او ما تمخ کیویلو اخیار زنانا چی گا نا نو دا پیو لوخے چی دے اگر خواہ صفا ساتی او بیائی نور کی گدی اچھائی ہم چکم لوخے کے زنان سڑے پی لشی اگر دا پیو لوخے چاٹی چی وردوائے یا دا شملو شربلو چاٹی نو اخیار زنانا چی دا چاٹی خواہ وینزی بیائی نور کی اچھائی دیر پار چی پی خراب نشی دا زمان دا لوخے ندے دا دا قرآن دے پار قرآن خو پی دی دا چاٹی والا صفا پکار دے چی دے بالکل صفاوی پتی کی گندگی و غلاظت نہیں اللہ زم دا لوخی پاک کی یا ایوہ الذین آمنو آیت لگ مشکل دے ہو مانے توقی دا زما استاذ خستہ حل کرے دے یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو لا تقربوا الصلاۃ منز دیکھے گا مجھتا وان تم سکارا پدا سے حال کی چیتا سپ نشہ کی حتی تعلمو تردی چیتا سپ ہوئی گئے ما پاگا خبرو تقولونا چیتا سوائے دا سے حالت کی مسترازہ ہے چیتا سپ ہوئی گئے پخپلو وینا باندے روایتو کی رازی چاہی وقت لا شراب نو حرام شوی یو دعوتو مرغن دعوتو او پائی کی پا دسترخان بانے شراب نو مو شرابو نمرگرو پا دوڑے کی شراب اس کلا حرام خونو حرام شوی لانو ورپسی ٹیم دا موزنو دوی را پاس دل یو مرگرے چونکہ امام شا مخ شا ناغینا لالات فصل کی لالات لاؤنا لامونا دا سورت کافرون پاتش دل قل یا ایوال کافرون لا آبدو ما تابدون دا لامت پاتش دل لا آبدو ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا نابدون اے فترک اللالاتو لالات پری خودل نچ لالات پری خودل لامونا او بس یا الکافرون عابدو ما تابدون دا شروش مرگو تے دانی سو کرا اخو سڑے خفش آیت راگ لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا مست چرازے نقبل زان خم مطمئن کے نبیا رازے او نبی علیہ السلام وے چھ مست کہے گا نا چھ خوب در رازی نبیا ادشا داگر منگتا نوی خواہ او اگر صحابہ اکرام چھو طولش بابا عبادت کھو شوگر من بھو اب یا بل خوب مراغ خوب بے نکو عبادت خود کر دے دیر کنا پس خام خب اس دماغو دے سقل لگو دشا رفع دے سقلو کن بیارا پاس آدسو کن دامانا نا چھ بس دشا لگا منگا مدیو کنا اے خوب کولی نفس کا لے کا حق و بس وہ دکھے گا مکھا وہ تو خوب خشے نہ رہے ارے دل پارا کہ چرتا دانی تو دعا گواڑی چرتا پذان خیرا ہو گئی او بیا نصفی لرتا لکی چی مسر دینا دا ثابت شوا کہ یو سرینا کلمہ دا کفر پا بی علمی سرا یا بی خیالی سرا صدوری اوشا نو پاگی سرا سرے کافر کی گی نا لکہ دوی نا آبدو ما تابدو نا شوی دے لیکن چونکی دو دوی دماغ بانی بوجو او لہذا دوی پوشیوی ندی نو گناہ ندے لا تقرب الصلاة من الزكية مزتا فدا سے حال کی انتم سکارا چیئے پنشا حتی تردی تعلمون ما تقولون تعلمون چھتا سپوئے گئے پا خبرو چوائے چھ علم کی دراشی چھتا سوائے نمعلوم شوا چھ مز بدا سے حالت کے پکار دے چھ سری تپتی چھتا سوئے ما او دین دام معلوم شوا چھ مز اگا پکار دے چھ سری تپ مطلب دمازخ علم وی لکتو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین چھ تپوئی گئے چھتا سوائے نو مطلب در تبال راضی چھ ترجمہ دی کری او چھ کلتا تا دی کلمات دا منظر ترجمہ نہیں یادا نو تب سوائے الحمد للہ رب العالمین سمت لب دے الرحمن الرحیم سمت لب دے ایاک نعبد و ایاک نستعین سمت لب دے حتی تعلم ما تقولونا تردی چھ معلوم کہ اگر خبر چھتا سوائے ازدکا دن ازدکا عمل پہ کوا اخپل دماغ مطمئن کا دن ترا پاسا اپ بیدارے حالت باندھے مکوا خا او دارنگ تفسیر نصفیم دی جکی لکھی اور فی الآیت الکریمت اشارت الان المسلی حق ان یتحرز عما یلہیہ ویشغل قلبہ وان یزکی نفسہ عما یدنسہا ولا یکتفی بادنا مراتب التزکیۃ عند امکان اعالیہا سبحان اللہ سبحان اللہ رو رسس سبدر تین یاد دشو وای مزگزار لپکار دی ان یتحرزا چه دی پا مانزه که زان بچ کی عما دهر اغسیزنا یلهیه چه دی لپا غفلت کی اچی یا ویشغلو قلبهو یا دی دیزر مشغوله کی لکس مزتولاری نو بازی سڑی پا پوزه که گوتی وی او دا پوزه نچه دی راو باسی پرنو یو تعلیم تا خیالو اغیم پا پوزه که گوتی ولی اور دا سے بڑا ہوا کہ بیا بے داس ہو کر اور نکلے پر تم قتل سے سمر کافی دے کے نہ نور راؤ باز ارے کہ وہ قرآن تو نہ دے پوز نہ پری گی نا پوز کچھ راضی آدس ہو کا اور پادس کی سنت طریقہ ہم دگا تھا تو گوتا پوزا کیوں ہو بیا خشروں کا دل پار چس ظاہر کن کے منقی چگر آپ اڑتاوشی چپ مز کی بیا نہ راؤ باز اور بیا دی تکور مدا دل خش ہے نا دے چتور تکور پدی ات چا دا حدیث ویلی کن دا مسئلہ دا چھ غاخ کن خط وخا دا پاک دا کی پلیت دا چھ کل بدبیوں کی گنا نو قول فیصل آخری دا دے کہ دے جیوی پا زور دی را او وخ کلا نو کہ تیرا کرا خیر دے نو دا خیر دے خوچی یوزل دی او وخ کلا بیای خوری نو حرام ندا خود دا سرے طبعاً اور اخلاقاً مناسب ندی بعد خلق را باز بیا تو گوریم دا پوزه که کن خیمو اپا موز که پوزه که گوته ول ناروا دی او گورا اما یلهیه چه تال پا غفلت کیا چه ویشغل قلبو ستا دازرنوی دی پا بلکار مشغول کی یا و ان یزکی یا نفسو اما یدن نسوها یا چه تا مشغول کی دا پاکوالی دا نفسنا داسی شه چه ستا نفس پی خیرنیگی بیاوی ولا یکتفی بی ادنا مراتب تزکیتی یرا دا جیبا دی پس روز رو دا ٹکی لکل غواری ما بیگا کتا ما خو پی سور کش راک کن وی ولا یکتفی اکتفا بنکی بی ادنا مراتب تزکیتی پا ادنا مرتبو دا پاکوالی عند امکان اعالیها پا وقت امکان دا اچت مرتبی چه تو اچت مرتبه حاصلو لشی نو ادنا مرتبو بان اکتفا مکوا اس گورا پا دیستا مز کی گی خواه کے دیوان مز کی گئی فدیستہ مز کی گئی ہے نا لیکن عالی مرتبہ دادا اچت مرتبہ چپد مانزہ کی حضور قلبی مکمل اللہ تو متوجہ کے دا اچت مرتبہ دا اچت مرتبہ حاصل لشی ادنا مرتبہ باندھ اکتفا مکوا فرمان دن منگ دادی نے بے اس سے تھا تک ڈوڑے پہ دسترخوان پرتی ایو خواہ گرم ابل خواہ سڑے نکم بھرے سڑک والے پکار دی کہنا ڈکول دی ہونا پہ دسترخوان کو عالی اچت شیخ والا کہے پادنا باندھے نہ پتی مانز کے اوپر عبادات کے پادنا باندھے والے اکتفا کہ جتو یار خیر مجھ کو کی کہنا خو مجھ کو کی گی دی کہ شک نشترے کو اعلیٰ مرتبہ حاصل کا خوشو کاملا اور توجہ کاملا حتا تعلما تقولون ولا جنبن امن دیکھے گئے مستحب حالت جنابت تو اس وقت کی دو قاتنا الا بری سبیل ہا کے تاسو نمدن کی دو بو حکم رسنا روان دے حتا تر تسلو چغسل ہو گئے گورے علماء کرام ہو دی آیت کے لئے اشکال دے بیات کیا اول رضی لا تقرب صلات حتا تعلما تقولون ولا جنبن حتا تغتسلوا الا عبری سبیل بظاہر دانت معلومی گی کہ ولا جنبن او منیز کے جنابت کی مستا ہاں کے مسافران یہ ہے نو پہ جنابت کی مستا ہے دامان شوا ولا جنبن او منیز کے مستا پہ جنابت کی الا عبری سبیل ہاں کے تیرے دن کے پلارے نو بیا خید پہ جنابت کی کوائیں حتا تغتسلوا وسوین کن تم مرزان مسئلہ جدا شو دی لحاظ سردایت لگ مشکل لے نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پدی صلات کی سنعت اختباق اغستے دے اختباق یعنی سمانا دے یو لفظنا دو مفہوم او دو معنی اغستل زکر چی صلات مستم وی صلات جماعت تم بی موز صلات تم بی لہو دمت بیعون و صلواتم کنا عبادت خانے نو امام شافعی سے خواسان مانو کراغوی لا تقرب الصلاة مزد وانتم سکارا حتى تا ما تقولون اس دے مطلب جمع چی صلاة نا مراد چی دے جماعت تے لا تقرب الصلاة منز دیکھے گئے جماعتا جنوبن فحالت جنابت کی الا بری سبیل حاک پلارتن کی نو امام شافی سے بوئی چی جنوب سری لرا فحالت جنابت کی مرور فی المسجد جائز لیں امام شافعی سے مانا اکڑا چھ صلات نہ مراد مزدے پغائد حتا تعلمو سرا او صلات نہ مراد جماعت پغائد جنوبن سرا حتا تغتسلو الا بری سبیل استثناء دے ولا جنوبن حتا تغتسلو الا بری سبیل ہا کی چر پا مسافقے پا جماعت کی تیری گن خیر دے پا جنابت کی تیر شا دائی مانا کو آسان شوا فزنگا مانی للک ضرورت تے زکر زمان مسلک دا دے چھ جنب سرے پا حالت جنابت کی جماعت تیرے دے نشی اور نبی علیہ السلام انی لا احل المسجد لحائز ولا لجنوب ولا لنفاسا جنب نفاسا و حائز دے پارا جماعت کے مرور جائز نہ دے نتبہ سمانکے مگ مانکو چھ صلات نمراد مزدے تیشوا خود دی دو غائی دی او دو مغیا دی یو مغیا سکارا دے او یو مغیا جنوبن دے نوچہ مغیا دو شروع نغائی ہم دو دی او پدی آیت کی دو مسئلے بیانی گی اول مسئلہ لا تقرب الصلاة منج دیکھے گئے مستا وانتم سکارا پدا سے حال کی چتا سپا نشکی ہے حتی تعلم ما تقولون دا حتی دا انتہا شوا دا لا تقرب الصلاة دے پارا پا قید دا انتم سکارا منی جے کہ مستا پا حالت نشا تردی چی معلوم کے اغوینا چی تاسوائے تردی چی پوئی گے پا اغوینا چی وائے بس اس بلا مانا ولا تقرب الصلاة جنوبن او منی جے کہ گئے دی مستا پا حالت پلیتوب پا حالت جنابت ٹھیک شوا حتا تغتسلو دا انتہا دا لا تقرب الصلاة جنوبن دا لا تقرب الصلاة دا خوب قید جنابت کی لا تقرب الصلاة جنوبن منی زکی مستاپ حالت تب جنابت حتی تغتسلو تردی چه غسلو کئے الا عابری سبیل دا استثناء مفرغ دا معنی سشوا لا تقرب الصلاة جنوبا فی حال من الاحوال الا عابری سبیل الا ان تکونو عادمین الماء ہاں کہ تاسو نمو میں اوبا او پہ حالت تا سفر کیا عموماً پہ حالت تا سفر کی سمانا آدمی وجدان دا ابو وی آدمی وجدان پہ حالت تا سفر کی عموماً اوبا نہ ملاوے گی منی جی کے مستف جنابت کی سوچ میں غسل نہیں کری الا عابری سبیل ہاں کہ سفر کے ان کی پلارو اور نمو میں اوبا بیاغید پار حکم دا تیامن دے نرسوی تفصیل دا روان دے اس آیت حل شو دے صلات نمراد مز دے خود دی یو غایہ دا حتی تعلمو پا قید سکارا سرا اول غایہ دا حتی تغتسلو پا قید جنابت سرا حاصل سش مز دا پا نشک امرازا او مز دا پا بیودسے و پا پلیتے امرازا نزان با پاک کی نمز لبرازی نزان با خواہ بیدار کی نموز لبرازی بس مسئلہ شو وَإِن كُنتُم اس مسئلہ وَإِن كُنتُم مرضا او کیا تاسو بیمارا او علا سفرن یا پا سفر یہی او جا احد منکم الغائط او راشی او دتا سنا من الغائطی دلویو بولونا غائط اگر دنگ زیت ہوئی او من صاحب دا غائط چکم دے لپا دا دسماتی یا دا سی زیت تالاش کئی چاہ بالکل دخل کو نظر نہ پٹوی راشی او دتا سنا من الغایتی دا غایت نہ اے ادسماتیا او لا مستم النساء او یا تا سما سو کہ خذ فلم تجدو مان او بیان مم یوب فتیممو سیدا طیبا مقصد کہ دخار پاکو طیب کی تشدید دے نو اد مز دے پارا نفس ظاہر طرف دزم کی چکم پاکوی نو کافی دے اما تیمم دے پارا اصل دزم کے پاک پکار دے مانا کہ یو زم کے باندھے چا مچاز یو کرو اگر اوچا شوا ازم کا اوچا شوا نموز بھی کی گی زکات الارض یوب سہا پاک شونا لیکن کہ پدر از یو سرے تیمم کی ندا نہ کی گی زکا طیبا مبالغ دا سیدا طیبا دا سی خاورا چی خب پاکوی اس گورا علماء کرام دو مسئلے او جا دا او تغایر دے پار مغایرت دے پار رازی دا امام رازی پا دے دے او اعتراض لکلے دے چی دے او جا اثر خدا معلوم شوا چی مریض اور مسافر لا پا نفس مرض او سفر سرا دسمات شو پا دے بانزان پو گئے او رازی لپار دا مغایرت دے آتنا دا معلوم شوا چی مریض او مسافر ادس مات سے پا نفس مرض او پا نفس سفر سرا لگج مانے خدا دا کہ اے تاسو بیمار شوئے یا پا سفر یے او یا راشی دا غایتنا نسنگا چی غایت سرا دس ماتی گی نسفر مرض سرم ماتی گی لگو مغایرت دے پارا دے چی مغایرت دے پارا شو مغایرت ذاتی دے پارا ندین دا معلوم شوا چی نفس سفر او نفس مرضم ناقض الوضو دے حالانکہ سفر ناقص نرے او نہ مرض نبی علماء دی گن جواب نہ کی یو جواب دا چ او جا حدن کی دا او پمان دا واو سر دے دا او پمان دی واو سر دے اب واو حالی دے مانا کہ اے تاسو مریضان یا پا سفر یے پا دا سی حال کی چراغلی یو دا تاسونا دا غایتا یا مسمد نساو کری او بنینو تیممو کہے اسلام خلاص شو دا او لا مستم نرے دا او جا دا او پا مانا دا واو سر دے او واو حالیہ دے لہذا اعتراض ختم دے دے جواب دارے چھ دا او پا خپل او سر دے لیکن دا او لپا دا مغایرت ذاتی ندے او لپا دا مغایرت مفہومی دے او دا قیدہ دا مسلم ثبوتم دا او مغایرت ذاتی دے پا رازی او مغایرت مفہومی دی پار راضی او مغایرت عنوانی دی پار راضی دلتا مغایرت ذاتی عنوان نرے او مغایرت مفہومی خو دے لہذا او مغایرت مفہوم دی پار دے اعتراض ختم دے دے مسئلہ او لا مست من نسا چھ مست خود ہو کہے نمست کم مست مراد دے حالکہ قرآن گٹ گٹ خبر کی آئی خوئی چھ مسل مرآ ناقض الوضو دے منگوئی چھ کان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قبل بعض ازواجی سمائی جیو فیو صلی حدیث کرا دی نصبہ ہوئی او چھ بیا یو عالم ورن تپوسو کہ یو سرے پلار را روانو او جنائی تے لاسو لگا اخپلی بچائی تا لنو امخل را لگا سرے والا لاس کی خدا تا سمات سے کہنا او نبی علیہ السلام کو پمانزہ کہ وہ اماما راوستہ نہ خواہ راوستہ ہے نہ راغلے وہاں اگر اماما بچے نبی اسلام مجھکا انہوں کلا پوکی تو خطا بچے نبی اسلام بس رخصیدی لتن اگر بے کوزا کرا چرکاو نشی نو لاس کو بلگی دا نو مس ناقض الوضو نو کدی وڑی جنہ مس ناقض الوضو نہ دے نو دلوی جنہ مس ناقض الوضو نہ دے ٹھیک شو اولا مست من نساء چراغل دے وے مس مس وے کنا کل ما جا فی القرآن من المس او اللمس او الملامس فمانا الجماع بخاری وکورا مس لمس فمان دے جماع دے تا بقروی لکنا وزا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وزا طلقتم النساء من قبل ان نو قبل ان تمسوهن اے مس جماع نو دین مس جماع مراد دے یار مس تلاس مراد دے فتیمنو سیدن طیبا وامسو بیوجوئکم سمانا لاس خیتاسو پخپلو مخنو باندی ویدیکم پلاسنو او دل تک اجمال دے وامسو بیوجوئکم ویدیکم او سورت مائدہ کے براشی فتیمنو سیدن طیبا وامسو بیوجوئکم ویدیکم منہو علت منہو زیادت دے داولی علت تفصیل دا وزو دے علت زیادت مناسبو دلتا تفصیل دو وضو نشتے نو اختصار مناسب دے اگر صورت مائدے توقعی دا آیت نمبر پینچ بگم وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْغَائِطُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ آلتا من ہو راغے ازل تا من ہو نشتا دے داولی زکا دا دے متول من ہو گانی خونی دی کنا خطا تا حکمت خی آلتا من ہو ذکر آوڑا آلتا کی مقصود تفصیل بیان دا تفصیل الوضو دے نمن ہو مناسب ہوا دلتا اجمال دے نمن ہو حذف کا ان اللہ کان عفوا غفورا علم ترا زجر علم ترا الالذین ایتا غور میں دے کڑے پر طرف داغا کسانو او تو نصیب من الکتاب چور کرشوی داغی تا سیسد دا کتابنا اے وارو وارو ما در تی نصیب مانا چلقون علمی یشترون الضلالا چدی غرکی ضلالت ویریدون ایرادا کی انت ظل السبیلا چو گمرا کی تاصل را دلار حقنا یشترون الضلالتا یشترون کی پمانا دا اختیار چی غرقی الزلالتا گمراہی پا بدلد ہدایت او ارادہ کی چی خطاصل گمراہ کی اور یا یشترون پا ماند اشتراغا یشترون اخلی دوی زلالت اخلی زلالت او زلالت سی شده امام راضی وی الرشا بس ایا اخذون الرشا و یحرفون التوراتا دوی اخلی زلالت سی شده زلالت اے رشا اے رشوات پا تحریف دا دین سرا اور ارادہ کی چھت گمراہ کی تاز دلارینا دوارا مانی شوی کہ اشترا پا مند اختیار وی اختیار کی دا زلالت خدا پا مقدر کی اختیار غورا کی زلالت پا بدل دا ہدایت او کہ زلالت نمرا رشوت شی نو اخلی گمراہی چاگا رشوت تے ویریدون ان تزل السبیل اور رشوت ولی وی جکا جدا سبب دا گمراہ ہے لے واللہ عالم بعدائکم اللہ پو دے پو دشمنان استاسو اللہ کافی دے دوست او کافی دے مددگار من اللذین آدو دا بیان دا اوتو نصیبان دے خواہ آگی تفصیل کی حال تا خو صرف بے چو دوی گمران دی یا راشین دی رشوت خور دی اس دے آگی نور مزمتو نا بیانی چلکا دا دن محرفین دی او دا پیغمبر بیزتی کی من اللذین بعد دینا حادو یہودیان دی یحرفون الکلمہ چھ دی بدلی کلمی لرا ام موازی دخپ زینا دی دوار ترجمی دی یحرفون تحریف کی بدلی الکلمہ کلمی لرا ام موازی زید کلمینا تحریف لفظی او لکاغی دا یہودیانو نبی علیہ السلام صفت چی با تورات کی با پکم زی لکلو نغزی با بدل کا دا توحید مسئلہ با بدل کا نعت پیغمبر علیہ السلام با بدل کا دیتا تحریف لفظی وی او تحریف ان موازی اے ان مکانی ہی دے متوجی یعرفون الکلمہ تحریف کی پا مراد دا کلمو ام موازی دا خپل مطلبنا مطلب دا کلمینا اے یتاولونه علی غیر تاویلہ التفسیر قرطبی او تفسیر کبیر لکھی یعرفون الکلمہ موازیہ مراد تحریم سے القاء الشبہۃ الباطلہ کما یفعل اہل البدع اے شبہات باطلہ اچول دی فزود امیانو کے لکہ بدعتیان چ کہی ویقولون او دی وی سمینا واردل واسینا او نا فرمانی اکڑا مانس نبی علیہ السلام تا بے پا ظاہر وی سمینا او پزرک بے آسینا منو جی من منو جی من پخلے باورتے سمینا آسی بے پزرک بے آسینا یا مانا سمینا قولا و آسینا حالا وی بے پخلے سمینا پزرن بے آسینا وی آسینا بے دزرن وی زکت دا سمینا پمانی دا اجابت بنو نفس یاوردل او بلا خبر نبی علیہ السلام تا بیوی واسما غیر مسمین واورا پا دا سی حال کی چنیت اورو رشوی دا غیر مسمین دا کلمہ زو وجہین دا دا زو وجہین دا ہم دلالت پا مدح کی ہم دا دلالت پا زنبانی کی دلالت تا مدح دا مانا دا واسما واورا غیر مسمعین پا دی حال کی چنے اورو لشوی تا بدی خبری اللہ دستا غوگونا دا بدو خبرو نا بچ کی دا بدو خبرو دا وردو نا بچ کی نو دعا شو کنا نو مدح دا دا کلام زو وجہین دے واورا پا دا سی حال کی چنے تا اورو لشوی سمانا چنے تا اورو لشوی بدی خبری نو خودے دی دا تا بدی خبری ناوری اللہ دی تا تخیخی خبری اوری دا مدح شو لیکن دا یہودیانو دا مطلب نو نو دی کی نور دا توجیحات کی یو توجی دزم واورا پا دا سی حال چنے تا اورو لشوی سمانا چنے تا اوری دن کے مانا کنشا تا کنشا لکہ سورت توبہ کے براشی ویقولونا ہوا اوزنن اوزن لے نو تا کنشا خیرشوا درے ما توجی خوپ دے دم عنوان سرا وسما واور دمگنا غیر مسمعین پدے حال کی چنئی ت اور شوے سمانا غیر مسمعین چنئی منگا اور دن کی دتانا مانا دارا او تفسیر معلوم دا مانا کردہ وسما مننا غیر مسمعین لا نسم و من کا اور آزم خبری خمنگستان اور ٹھیک شو نو دا یو خبر دا مدح دا چواورا پا دی حال چنے تا اورو لشوی بد خبری دا مدح دا خدا دا دی ظالمان و مراد نو کمو دا دوا واسما مننا غیر مسمین لا نسمو من کا تان مگناو یا واورا پا دی حال چنے اورو لشوی چت کنشی الیازم اللہ ورائنا دی ظالمان برائنا وی لین بیال سنتیم لین مصدر پمان دا فائل دے لین پدے حال کی چتاون کیوں جب اخبل دا حقنا لین پدے حال کی چتاون کیوں جب اخبل دا حقنا لگا مفصل لکی یلون السنتون الحق وطانا فی الدین اوی بدوی رائنا پا اعتراض لگا ان کی پا دین کی زکت رائنا یو مانا رونتنا شپن کے ہو او در رائنا پا ماند نگرانے سرا لگا من اس طرح زیب فقط ظلما اللہ ولو انہم کے چروے داخل ادوی لے سمینا چمنگ آوری دی او منگتا بیداری کرے دا او آورا اگورا منگتا دا خبر ابا غورا ونپار دو دی واقوامو او دیر اکلک بوا لپار دی دن دارے دو دی لیکن دوی دا سو نکر ولی ولیکن لانہم اللہ لیکن اللہ لرکرو دوی دا ہدایتنا لانہم اللہ لانت پا ماند بود دے فأبعدهم عن الهدى ولكن لعنهم الله لیکن اللہ دوی لری کری دی دا ہدایت نا ولی بی کفرین فسوب دا کفر دو دی فلا یؤمنونا ایمان نراوڑی دوی الا قلیلا مگر ظاہر یو الا قلیلا مگر سرسری چگا دا جبی دی الا قلیلا مگر لگ وقت چگا دا ملاقات دا مسلمانانو دی یا یلزین اوتو الكتاب ترغیب الى التوحید علک مولی سے بتفصیل لکی ہر جگہ کو یا الکتاب راضی عدلت یا الذین اوت الکتاب دے یا ایوہ الذین اوت الکتاب اے آن خلقو چی کتاب ور کتاب دا تدرکر شوئے دے وی مقصود دلتا کی خطاب دا مزمت دے ذکا الذین سوا کر دے یا ایوہ الذین اوت الکتاب اے آغا خلقو چی تاول کتاب ملاو شوئے دے آمینو ایمان راوڑے بما نزلنا پاگا قرآن چی مگر آلے گلے دے مصدق اللہ ماما کم چی تصدیق کے ان کے دا کتاب دے چی تاو سر دے مخ کے دے دینا راوڑ ایمان مخ کے دے دینا چنا تم سا چمنگ مٹاؤ کو مہ وکو وجوہن مخنا فنرد علی ادبارھا او پس واپس کو دیلرا پشاگان دی دی علماء کرام دو تو جہاد امام رازی لکھ لی چیا خود انت میں سد تمسنا تم سے حقیقی سوری مراد دے حقیقی سورت مان دادا مخد دینا انت میں سا چواڑو منگا وجوہن مخنا مٹاؤ کو مخن استا سنگا فن ردا لاد بارہا واڑو دا مخن استا سو پشا دے دے دے تو مس سوری چدا مخن استا سو شا تو واڑو اللہ اکبر اول قدیر مخد دینا چ مٹاؤ کو فن ردا لاد بارہا واڑو مخن استا سو پشا تو دے دے اس دا سے مخ دے نبیا بشاط ہو رہے دا مس سے سوری شا دے مانا مس سے مانوی دے امام راضی ہوئی انت میں سا وجوہن چمٹاؤ کو مخن استاسو دا ہدایت نا فنرد الاد بارہا واڑو دا مخنا الاد بارہا فشاط دے دی اے اعلی ضلالتہا زکا ادبار گمراہ تو وہی نو لکا مرتد تا مرتد ولی ہوئی ارتد الی اعقابہ ومن يرتدد على عقبيه وجوها يعني الهدى فنرد على ادبارها اي على ضلالتها وارو شاتا ان گمراه ايتا مس بسشي مس مانوي بشي او نلعنهم يامغا رسوا كتا لف مس سرا او نلعنهم اي نخزيهم بالمس ماندا يامغا نلعنهم مخد دينا چه رسوا كتا لف مس سرا کمال انا صاب سبت لکه چمنگا مسخ کرو اصحاب سبت سبت ماند ہفتے سر رے او دین اغا آل کتاب بن اسرائیل مراد دی چچا خکار کو پرز دا ہفتے اور اللہ دی اغین شادوگان بندران تے جوڑ کرو وکان امر اللہ مفولا اور دا فیصلہ دا اللہ نافذ کی دن کی اللہ فیصلہ کے تاخیر نرازی اللہ چی دی اوکار ارادو کنو کی گی ان اللہ لا یغفر ان یشرک گورے علماء کرام ربط دی آیت ما سبق سرا حاصل سدے مخ کی آیت کرام انت مسا دا نقطہ یاد رکھ انشاءاللہ چر تک بدل پکار راشی جکلا خوش راس دے مخ کراغ انت مسا وجوہن اب یا او نل آنا ہوں اس دی کے سوال ہو کہ آیت دی خلق دا چہرے مسخ شیئی او دین شادوگان جوشی نو آئے پا دی سزا ور کول با دی ماف شی او جنت بولا ملاو شی ان اللہ لا یغفرو دا راوڑا چه مشرک پا سزا ملاو دو ماف کی گی نا کہ او مشرک لا سزا ملاو شی نو پا دی دا سزا دا سبب دا ماف والی دا گناہ ندے نو ان اللہ لا یغفرو مرتب شور پسی لکا فرعون خود پا غرق کرو او تباہ ایک نو دیب جنت تزی نا کافر اور مشرک پا سزا جنت تنزی انا معاف کی گی دا گناہ نا ذکر ان اللہ اور پا سراؤڑا ان اللہ لا یغفرو اللہ نبخیان یشرک بی اگا گناہ چھ شرکو کرشی اللہ سرا و یغفرو ما دون ذالک لمن یشا او بخنکی بغید شرکنا چالا چخو خشی اس دی آیت کی اشکال بانے کوئی نہ نی پوا اشکال دے اشکال پدی بانے دے اللہ نبخی مشرک لرا اور بغیر دا مشرک نہ نور لبخی. حالانکہ مسئلہ دادا کہ او کافر مشرک پہ دنیا کی چکر حالت صحیح اور درست ہو اور دے دا کفر شرک نے تو بہو اخلا دے خوبو بخل شی کنا بخل کی کنا او کہ نہ بخل کی دے بیاد مسلمانان و کافران دے دعوت ورکول فیدہ سشوا وہ کافر نہ بخل کی نسلو نے دعوت ورکوائے نہ خود دعوت خودی لپارو ورکول کی گی کہ یو کافر مسلمان شی نو کفر بے بخل شی یو مشرک کے مسلمان شی نو شرک بے معاف کرے شی ہوش بدی سال باندھی نو جواب تو وہ کہ دا جواب ادا دے ان اللہ لا یغفرو اللہ بخن نہ کی دا گچا ان یشرک بی چلا سر شرک کری دل تو اس قید کو لگا و مات علیہ اور بیا دا مشرک پدی شرک مرشی چے او سری کفر کاو شرک کاو پدی کفر شرک بانے مرش نو اس دے نہ بخلے کی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخنا کی بغیر شرک نہ لپار دا چا چے خوخشی سمان یو مسلمان دے اور اغین گناہ شوی دے کبیرہ گناہ تے شوی دے خو پا جون کی توبہ نو وقت کلے او دے پا دغی گناہ مرش اللہ در رحمت نا امید شتا دے چل اللہ با دے انسان لبی دا توبی نا معاف کی نا مسلمان گناہگارے بغیر دا توبی نا کی مرشی نا امکان دا بخل نشتے لیکن کی مشرک